Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A wszystkie produkty do golenia 2 plus 1 gratis. Codziennie Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 2 września, minęła 15. Agnieszka Drust, zapraszam na serwis Trójki. Trwają ostatnie przygotowania do wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Kancelaria prezydenta ujawniła skład delegacji. Duży pożar odpadów na Lubelszczyźnie, dogaszanie potrwa kilkadziesiąt godzin. Edukacja zdrowotna budzi wiele emocji. Posłanki apelują do rodziców, by poczekali z decyzją o wypisaniu dziecka z zajęć. Spotkanie prezydentów Polski i USA jutro w Białym Domu o 11 czasu lokalnego. Będzie to pierwsza zagraniczna wizyta Karola Nawrockiego jako prezydenta. Jak mówił Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta, w agendzie rozmów z Donaldem Trumpem są głównie kwestie bezpieczeństwa, wydatków zbrojeniowych i negocjacji dotyczących Ukrainy. Marcin Przydacz podał też skład towarzyszącej prezydentowi delegacji. Panu prezydentowi będę miał wielki honor i przyjemność towarzyszyć ja, ale będzie także z nami pan profesor Sławomir Cęckiewicz, będzie pan europoseł Adam Bielan, który ma bardzo dobre, wręcz doskonałe relacje ze środowiskiem amerykańskich polityków. W delegacji weźmie udział także pan rzecznik Rafał Leśkiewicz. O oczekiwaniach rządu odnośnie wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie mówił dziś premier Donald Tusk. O szczegółach Sylwia Białek. Premier powiedział, że rekomendacje Rady Ministrów przed wizytą Karola Nawrockiego w Białym Domu pozostają w mocy. To rekomendacje przygotowane przez resort spraw zagranicznych. Donald Tusk zaznaczył, że szczerze trzyma kciuki za efektywność polsko-amerykańskich relacji. Dodał, że bezpieczeństwo Polski w różnych aspektach jest tu kluczowe, ale jak mówił, nie chce narzucać prezydentowi agendy jego spotkania z Donaldem Trumpem. Jedno jest pewne, że prezydent Nawrocki wie dokładnie od nas, czego Polska oczekiwałaby po tej wizycie. Premier zapowiedział też, że w czwartek weźmie udział w spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Będziemy dyskutować o tym, co na tym etapie można zrobić na rzecz pokoju i zatrzymania rosyjskiej agresji. W rozmowach w Paryżu będą uczestniczyć przedstawiciele państw Unii Europejskiej, brytyjski premier, prezydent Ukrainy, sekretarz generalny NATO i przewodnicząca Komisji Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jeszcze kilkadziesiąt godzin może potrwać dogaszanie pożaru w sortowni śmieci w Bełżycach na Lubelszczyźnie. Lokalnie występuje zadymienie, ale sytuacja jest pod kontrolą, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Nie było ofiar, nie było uszczerbków na zdrowiu. Akcja jest nadal długotrwała i będzie wymagała czasu, żeby w 100% ugasić ze względu na charakterystykę tych materiałów. Wykonujemy badania. Na miejscu jest obecny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Będziemy prowadzić badania powietrza. Od początku paliły się różnego rodzaju odpady, mówi komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, starszy brygadier Zenon Pisiewicz. To są odpady foliowe, papierowe, wielkogabarytowe. Obszar pożaru szacujemy w tej chwili na powierzchnię około 3000 m2. W szczytowym momencie było 35 zastępów. Przyczyny pożaru zbada prokuratura. Posłanki i Koalicji Obywatelskiej apelują do rodziców, aby zapoznali się z programem edukacji zdrowotnej, zanim zdecydują się wypisać dziecko z tych zajęć. Ich zdaniem w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji. Dotyczą one chociażby osób, które będą prowadzić zajęcia, mówi rzeczniczka KO Dorota Łoboda. To nie zewnętrzni edukatorzy będą wchodzili na zajęcia i będą prowadzili te lekcje z naszymi dziećmi. To nauczycielki i nauczyciele ze szkół, którzy znają nasze dzieci, którzy znają nas, będą prowadzili zajęcia dostosowane do wieku dzieci, będą odpowiedzialni za te lekcje. A do tematu edukacji zdrowotnej wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Policja chce wprowadzenia obowiązku noszenia kasków dla wszystkich użytkowników rowerów i hulajnóg. Rząd przyjął dziś zmiany, które wprowadzają taki wymóg tylko dla dzieci i nastolatków do 16 roku życia. Wicekomendant główny policji, nadinspektor Roman Kuster, mówi, że jeśli plany wejdą w życie, konieczna będzie analiza skutków, co może potrwać przynajmniej 2 lata. Myślę, że minimum te 2 lata. My jako policja chcielibyśmy, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, poruszający się rowerami, hulajnogami, urządzeniami transportu osobowego, używali kasków ochronnych. A wśród zmian, nad którymi pracował rząd, jest także odbieranie prawa jazdy kierującym przekraczającym prędkość o ponad 50 km na godzinę, także na drogach jednojezdniowych poza obszarem zabudowanym. Klimat.

takiego mojego chyba ulubionego utworu zespołu Perfect. Czyli tonacja zaczyna się perfekcyjnie. Nie wiem, czy Państwo lubią, nie wiem, czy Ty lubisz, ale ja uwielbiam generalnie głos Grzegorza i gitarę Darka. Myślę, że moja mowa ciała tutaj pokazywała, że lubię, tak. Dobrze się bawiliśmy na tej piosence, też kulisy z drodze pozaradiowe. Piotr Baron podśpiewywał tutaj cały czas. Tak, bla, więc, bla, bla. Tak, bla, bla, bla. A ja tak sobie pomyślałam, że skoro nam się rozpoczyna rok szkolny, to ja dzisiaj swój plecak otworzę i rozpocznę utworem, który trochę nawiązuje do tego, co się teraz dzieje. Wczoraj oficjalne rozpoczęcie roku, ale tak naprawdę nauka dopiero dzisiaj poważna. I w związku z tym, wyobraź sobie, w nocy dzisiaj mi się śniła kartkówka z matematyki. Straszne rzeczy. Przykro mi. Tak więc ode mnie dzisiaj mata, mulata i piszę to na matmie. Wokół

A potem, kiedy w latach 80. trafiłem na Myśliwiecką, to w radiu na antenie najczęściej prezentowany był ten utwór, zresztą zapamiętałem go w sposób prawie perfekcyjny i bardzo go lubię. Staszku, pozdrowienia do nieba. Slow it down. Nie mam słów. Stanisław Sojka. No, przepotężny utwór, naprawdę, i piękny. Stanisław Sojka. Artysta, do którego muzyki będziemy wracać wiele razy z pewnością, bo tacy muzycy, mam takie nadzieję. Głosy się nie zdarzają często. Tak sobie pomyślałam, że też wezmę ze sobą jedno jego nagranie. Tydzień, przed odejściem Stanisława Sojki siedziałam z siostrą w jakiejś kawiarni, właściwie no nieistotne gdzie, ale podczas jednej z naszych siostrzanych dyskusji w głośnikach poleciała pewna piosenka, która wywołała spory uśmiech w nas i pomyślałyśmy sobie, że dobrze oddaje to, co jest między nami i myślę, że opisuje wiele przyjacielskich relacji. Ty trucha we mnie masz, ty trucha we mnie masz. Kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mil stąd. Nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty trucha we mnie masz. Tak, ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz, ty trucha we mnie masz. Kiedy masz kłopot, diabeł z nim, pomocy trzeba ci, wal jak dym. Razem trzymajmy się, przekonasz się, że ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi i tyle może. Lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja kocham cię, wiesz, z biegiem zim i lat. Ta przyjaźń bez przerwy trwa, gdzie ja tam ty, w złe i dobre dni. Ty trucha we mnie masz, ty trucha we mnie masz, ty trucha we mnie masz. No, wywołuje we mnie wzruszenie ten utwór, ale takie uśmiechnięte wzruszenie. Między innymi dlatego, że jest przepięknie zaśpiewana piosenka o przyjaźni, która nie mija. Piosenka z filmu Toy Story, to jeszcze dodam, w wykonaniu Stanisława Sojki. Dla wszystkich druhów i przyjaciół. Właśnie. Ja nie ukrywam, że się trochę wzruszyłem, słuchając interpretacji Staszka Sojki. Dlatego, że być może państwo wiedzą, nas łączyło takie koleżeństwo. Ja go wielokrotnie zapowiadałem na koncertach i jeszcze w minionym roku zapowiadałem jego koncert w Oświęcimiu. I po tym koncercie, siedząc z nim, tak się trochę głupio tłumaczyłem z tego, że w programach bardzo często gram utwór pod tytułem Ławeczka. Tak jest. No właśnie, tak myślałam, bo to się najczęściej pojawia chyba sobie. Ja mu powiedziałem, że go bardzo przepraszam, że nadużywam, ale ta piosenka tak jest jakoś we mnie i jest taka piękna przez swoją prostotę. Ale on mówi, graj sobie, co chcesz. Nie, no nie ma za co przepraszać chyba. Dobrze, tyle dziś o Staszku. Cześć jego pamięci, a ja sięgam po kolejną płytę i to będzie wokalistka. Jedna, jak wiesz, z moich, i jak państwo wiedzą, z moich ulubionych, ma na imię Tanita. Of love and hate, staying by the fireside. There's a good

how we coexist. A joint pair of wings. I just wasn't made up for these times, but I don't care as long as you are mine. Speak daggers in a sharpened tongue, make a hole penetrate, get stung. Little gossipers with endless jaws, an engine guzzle gas for fun. Let it light up for us. In the dark we might need the dawn. Glow up in the dark like swans. The night is not ever done. Yeah, yeah. No, jakoś mnie porusza ta melodia. To, że panowie są tak nieidealni i dzięki temu bardzo prawdziwi. Mm-hmm. Panowie, czyli Dean Blunt i Elias Ronenfeld, oni już mają na swoim koncie wspólną epkę, ale jak słychać, chyba pracuje im się całkiem nieźle, bo przyszedł czas na kolejny utwór. Chcę powiedzieć, że ten utwór zapowiedział mi trochę jesień, która na horyzoncie. No tak, tak, zgadza się. I ja też mam dziś w walizeczce taki utwór, który zwykle prezentuję, kiedy jeszcze to nie jest jesień, ale zapowiada się na deszcz. Zespół Emerson, Lake & Palmer. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown. Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, cares for me. C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh. We'll be right back. like a song out of tune and out of time. All I needed was a rhyme for you, c'est la vie. Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play for you, c'est la vie? I takie muzyczne oblicza jesieni uwielbiam. C'est la vie, zespół Emerson, Lake & Palmer, dziś w Tonacji Trójki. Faktycznie bardzo jesienna jest ta piosenka. Pasuje do tych spadających liści już powoli, ale bardzo ładna też piosenka przy okazji. Chociaż ja tak sobie pomyślałam, że mamy jeszcze lato. Dlatego też podzielę się teraz utworem, z którego bije bardzo letni, beztroski klimat. Z płyty, jakiej słuchałam po raz pierwszy, to mnie przeniosła do czasów licealnych. Mimo że to nowość, a tak naprawdę wydaje mi się, że niełatwo jest, żeby nowe piosenki od razu budziły sentymenty. No w tym przypadku jest inaczej. Mowa o płycie Hiki, duetu Royal Otis. I can never replace, you know I hate this joke. Naprawdę jak słucham tej płyty, to mam ochotę od razu znaleźć gdzieś deskorolkę i na niej śmigać w rytm tych dźwięków, mimo że zupełnie nie umiem jeździć. I Hate This Tune, taki tytuł nosi ta kompozycja. Stoi za nią duet Royal Otis i to jest utwór, który otwiera album Hiki. Czuć wiatr we włosach, prawda? I też trochę. Tak, nie dziwię się, że ci się spodobało, dlatego że ja poczułem się tak, że natychmiast kupiłbym lody włoskie i poszedł na plażę. No to też jest jeszcze możliwe, przecież nadal mamy lato. Zresztą zimą też można. A na tej plaży włożyłbym sobie słuchawki w uszy i posłuchał, znaczy poszedł za radą słuchacza, niech pan nie zapomina o Zazuni. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié bien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Proszę się nie niepokoić, nigdy o Zazuni nie zapomnę, a szczególnie nie zapomnę, kiedy miałem okazję ją przywitać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Piękne rzeczy, piękne wspomnienia. I znowu się zrobiło słonecznie od tej piosenki w trójkowym studiu. Dobrze, skoro mamy jeszcze przestrzeń na moje pomysły, to się podzielę utworem polskiej artystki o filipińskich korzeniach. Utworem niedawnej debiutantki, właściwie taki pełnoprawny płytowy debiut ma jeszcze przed sobą, ale już się dzieli ze światem pierwszymi piosenkami. Jedna z nich nosi tytuł To nie to. Przed państwem Daliwa. Widzę wyraźnie wszystko najłatwiej. Przychodzi, gdy nie patrzę. całkiem bezwładnie. Uczucia tego nie nazwę. I ty też nie. Chyba oboje, że nie ma tu dla nas miejsca. Usiłujemy chcieć, proszę nie zwalniaj tempa. Może nie uda się, ale to w naszych rękach. Claudia Daliwa, to nie to. Prawie na koniec, bo jeszcze nam się zmieści ostatni utwór, ale to już oddaję w twoje ręce. Ja chcę szybciutko powiedzieć, bo musimy się szybko żegnać, że dziś przyjemność wielką i niekłamaną spotkania z państwem mieli w stacji tu Justyna Grabasz i Piotr Baron. I jeszcze zrealizował nas cudownie Michał Jakubik. No i ja zostawiłem na koniec coś absolutnie wyjątkowego. Magda Czapińska napisała te słowa, zaśpiewała cudownie Edyta Geppert, a tytuł brzmi Zamiast. Panie, tyle czasu masz. Mieszkanie w chmurach i błękicie. A ja na głowie mnóstwo spraw i na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Ja się nie skarżę na swój los, bo tulna jestem jak baranek i tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, panie. Ile mam grzechów, któż to wie, a do liczenia nie mam głowy. Wszystkie darujesz mi i tak,